Book 2 92 نابدو دو الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين جملات وابسته با ك دو إنه يضايقني أنك تشخر باعث عذاب من است که تو خور رو پف می کنی. انه یضایقنی انک تشرب بیره کثیره هکذا. باعث عذاب من است که تو اینقدر آبجو می نوشی. انه یضایقنی انک تأتی متأخرا جدا هکذا. باعث عذاب من است که تو اینقدر دیر می آیی. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. من فکر می کنم که او به یک پزشک احتیاج دارد. أعتقد أنه مريض. من فکر می کنم که او مريض است. أعتقد أنه الآن نائم. من فکر می کنم که او الان خوابیده است. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. ما امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کند. نأمل أن يكون لديه مال كثير. ما امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد. نأمل أن يكون مليونيرا. ما امیدواریم که او میلیونر باشد. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. من شنیده‌ام که همسرت تصادف کرده است. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. من شنیده‌ام که او در بیمارستان بستری است. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. من شنیده‌ام که خودروی تو به طور کامل خراب شده است. إنه يسعدني أنك قد أتيت. خوشحالم که شما آمده اید. إنه يسعدني أنك مهتم. خوشحالم که شما علاقمند هستید. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. خوشحالم که شما میخواهید خانه را بخرید. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. من احتمال می دهم که آخرین اتوبوس رفته باشد. اخشى انه ينبغي علينا ان ناخذ سياره اجره. من احتمال می دهم که مجبور شویم با تاکسی برویم. اخشى انني ليس معي نقود. من احتمال می دهم که پول همراه نداشته باشم.